Kapindho Korintus bab 9. Dene bab leladi marang para suci, ora perlu aku nulis maneh marang kowe, sabab aku wis sumurup, mungguh legawaning atimu. Mulane kowe padha dak alem ana ing ngarepe wong Makedonia. Tembungku Akaya wis cecawis wiwit taun kang kepungkur, lan kasergepanmu wis dadi pangatak-atak tumrap wong akeh. Nanging anggonku kongkonan sadulur-sadulur iku, supaya pangalemku marang kowe aja nganti tinemu tanpa guna, nanging supaya tetelo anggonmu cecawis kanthi temenan kaya kang wis dak kandhakake, supaya menawa wong-wong Makedonia teko bareng karo aku, aja nganti nyumurupi anggonmu durung cecawis satemah aku kabeh, supaya ora nyebut kowe kabeh rumangsa padha kawirangan ing bab kayakinanku iku. Mulane dak anggap perlu yen sadulur-sadulur iku dak berek mangkat ndisiki, supaya bisa ngurus luweh ndisik dono kang wis dadi kasaguhanmu biyen. Temahan mengko wis cumawis minangka tandha buktine kamurahan ing atimu lan dudu dono peksan. Iki gatekno wong kang nyebar satitik, iyo bakal ngeneni satitik. Lan wong kang nyebar akeh, uga bakal ngeneni akeh. Saben wong pisungsunge dikaya kang dadi rilaning atine. Aja kanthi sedih utawa marga kapeksa. Awet Allah iku ngasihi wong kang misungsung kanthi bungah. Lan Allah kuwas ngluberake sawernaning sih rahmat marang kowe kabeh, supaya kowe padha tansah kacukupan ing samubarang lan padha linuwehno anggonmu nglakoni sarupaning panggawe becik. Kaya kang katulis, panjenengane ngedom-edom, panjenengane maringi marang wong miskin, keadilane tetep ing sak lawas-lawase. Panjenengane kang nyawisake winih kanggo kang nyebar lan roti kanggo pangan. Panjenengane uga bakal nyawisi winih marang kowe lan ditikelake sarta nuwuhake pametuning bebeneranmu. Kowe bakal disugihake ing sarupaning kamurahane ati kang nuwuhake pamuji syukur konjuk marang Allah marga saka aku. Awit ayahan katresnan kang kok ladekake iki ora mung nyukupi kabutuhane para suci wae, nanging uga ngluberake pamuji syukur marang Allah. Lan marga saka anggonmu mantep ing sadroning leladi iki, wong iku padha ngluhurake Allah awit saka pambangun turutmu ing bab ngakoni Injili Kristus. Lan marga saka muraing atimu ing bab ngedum-edum samubarang kanggo wong-wong mau apa dene wong kabeh. Sarta maneh sadroning pandungane kowe uga padha dikangeni marga saka sih rahmate Allah kang luberi kowe. Puji syukur konjuk marang Allah marga saka sih peparinge kang ora kena wini rasa iku.